Nikt z nas, nikt nie jest doskonały. Hanapi, jeden z dwóch. Rozumiesz? Nie w imię Boga, nie w imię prawa, w imię sumienia, ono namawia. Być sobą, przeżycie iść z uniesioną głową. Być słowo, nie jestem bez kas, a co z tobą? To dotyczy każdego z nas, więc dowol się. Powiedz kolejny raz, co na sercu ci leży. Wynatuczony świat też widzisz, czy jest coś, co wierzysz? Ufasz, czy siedzisz? Za co ludzi wzrokiem mierzysz? Wiesz, opinię masz, zanim się dowiesz. Śmiesz powiedzieć, czy nie oceniasz? Tego świata na lepsze nie zmieniasz. To niemożliwe i nieuczciwe wobec samego siebie. Powiedz, rozumiesz, bo to do ciebie. Czy uczucia w tobie zubożały? Miej serce, patrz serce. Mimo że nikt nie jest doskonały, każdy liczy na szczęścia, łup chce ciut więcej. Poszuczyłaś mieć w życiu miejsce. Przestać się tułać, samotnym nikt być nie chce. To ludzka dola i niedola. Przeznaczenie versus wolna wola. To o ludziach podobnych do mnie. Co ma wartość? Nie wolno nam nigdy zapomnieć. Więc przestań się łudzić. Czekasz na fart, aż on się obudzi. Popatrz na ludzi, ich los nie rozpieszcza. Tylko od ciebie zależy cała reszta. Ja tutaj mieszkam wśród nietolerancji. U wielu przyjaciół jest niewolnikiem sankcji. Życie jest celem, te słowa są szczere. Cecha ADA powiązany z procederem. Warszawski styl, ja zmierzam tędy. Każdemu przyjdzie zapłacić za błędy. Codziennych potyczek nie liczę, ale czuję. Hadaj ich, to ciebie przekonuje. Sam się oszukujesz, spójrz prawdzie w oczy. To nasza prawda, która was jednoczy. To nasza prawda, słuchaj to fakty. Tak jak ty nie stoję na polu chwały. Nikt nie jest doskonały. Hadaj ich, i znowu dzień, i znów życia łyk. Nie z kim w tłumie, i zawsze żyj dumnie. Pokaż, że umiesz, choć wróg się zemścił. Unieś w górę zaciśnięte pięści. Unieś w górę zaciśnięte pięści. Czemu my w gniewie, choć słowa mówią niewiele, czas przerwać milczenie. Czekając na cios i ściągniesz je na siebie. Z każdej sytuacji rysuje się wyjście. Nie nauczy cię tego żadna szkoła, a życie. Bierzesz udział w codziennym pochodzie. Obok wielu tych, którzy znaleźli się na lodzie. Chcą, żeby ten dzień był naszym ostatnim. Wyrywa się z uścisku do muru przyparty. Połam im ręce, więcej niech nie krępują. A jak dla nas, niech sami się nim trują. To dla wszystkich żyjących gdzieś w rogu. Podobne losy, okryte płaszczem roku. Nie ryzykujesz, nie masz manna z nieba do szczekania na zbawce życia, na łasce i niełasce. To nie dla nas, im może pasować. Do góry głowa, im ani słowa. I tym sposobem do sprawy sedna. Prawda jest z nami, prawda jest jedna. Oni to nikt, a my to my. Wrodzony spryt, ta sama grupa krwi. Posłuchaj rady, wiesz, tak między nami nikt nie jest doskonały. A oni są słabi, a nawet gdy stoisz na straconej pozycji. Odszukać sobie okruchy ambicji. Los to nie żarty, los bywa twardy.